karşımda bulutlar ismini zikrediyor. Yağan yağmur her damla yağışında ya Rab ya Rab diye zikrediyor. Hak diyen yüreğim ya Rahman ya Rahim, son nefeste Allah nasip et ya Rabbim. Hak diyen dokuz gezegen uydularıyla ya nur ya nur diye zikrediyor. Hak diyen yüreğim ya Rahman ya Rahim, son nefeste Allah nasip et ya Rabbim. Hak diyen yüreğim ya Rahman ya Rahim, son nefeste Allah nasip et. Açarken tane tane sümbüller, Muhammed'e aşık bütün güller, Gonca üstünde duran bülbüller yahu yahu diye zikrediyor. Hak diyen yüreğim ya Rahman ya Rahim, son nefeste Allah nasip et ya Rabbim. Diyen yüreğim ya Rahman ya Rahim, son nefeste Allah nasip et ya Rabbim. Seni sevmeyi seven tüm canlar sensizliğin acısını anlar. Her aşkın içinde seni bulanlar Allah Allah diye zikrediyor. Diyen yüreğim ya Rahman ya Rahim, son nefeste Allah nasip et ya Rabbim. Hak diyen yüreğim ya Rahman ya Rahim, son nefeste Allah nasip et ya Rabbim.